پسرانی بەڕێزی برنامه ڕۆژێکی تر ئەم کاتەو هەموو کاتێکتان پڕ لە شادی و ئارامی بێ. خۆشحاڵ و بەختەوەرین لە برنامه ڕۆژێکی تر بە ئێوە گەشتینەوە. بەڕێزان برنامه ڕۆژێکی تر برنامەیەکە و تیایدا دیدار و بە دواداچوونی ڕۆژنامەوانی لەسەر پرسە گەرمەکانی ڕۆژ لە سنوری داری گەرمیاندا دەخرێتە ڕوو. فەرمون بۆ ئەم ڕۆژ گوێبیستی برنامه ڕۆژێکی تر بن. بەڵێ بەڕێزان بۆ تەوەری یەکەمی بەرنامەکەمان دەڕۆینە سەر دیدارێک. لە سەرەتای ئەمساڵی 2017ەوە لەلایەن حکومەتی ئێرانییەوە ئەو بڕەکارەبایە بڕدراوە کە لە ئێرانەوە دەنێردرا بۆ عێراق بە بڕەپارەیەک کە عێراق هەبوو بیدا. بەڵام بۆ ئەمساڵ حکومەتی عێراقی و پارەی نەداوەوە بۆ هۆیەشەوە حکومەتی ئێران ئەو بڕەکارەبایی کە پێویست بوو بیدا بە ئێرە بڕیوێتی. بەو هۆیەشەوە قەزای خانەقین کە سەر بە پارێزگای دیالەیە لەگەڵ گوند و ناحیەکانی سەر بەو قەزایە ڕوبەڕووی گرفتی بێکارەبایی بووەتەوە. ئێمە بۆ مەبەستە کە ئیشوکارەکانی بەڕێوەبەرەتی کارەبای قەزای خانەقین چۆناوچۆن بەڕێوە دەچێت دیدارێکمان لەگەڵ بەڕێز سامی جیهاد بەڕێوەبەری کارەبای خانەقین ساز کردووە. فەرمووون گوێبیستی ئەو دیدارە بن. کاک سامی و کاتو باش. سەرەتای پرسیارەکانم بەوە دەست پێکەم لە دوای پچڕانی کار یاخود لە دوای بڕانی کارەبای نیشتیمانی ئەو کارەبایی کە لەلایەن ئێرانەوە هات بۆ ئێوە تاوەکو چەندەوە ڕوبەڕووی گرفتی کارەبا بوونەتەوە لە قەزاکە؟ ئێمە پێشتر وەختی کارەبا نەبڕاوە لە ئێران ساعەت تا بشوا ساعەت کارەبا ما بووە، یعنی مانتوانی بشوا ساعەت کارەبا بووە لەبەرەوە یەکەم کەس مطمئن بووینە لەو خەتە. دوو، ئەم کێشەی کارەبا بەس تەنهامی ئێمە نییە، چوار پارێزگای عێراق گرێتەوە بەفرا ئامارە کوت نیمەی دیارە گرێتەوە. ئەو عەقدە لەبین ئێران و عێراق تەواو بووە، عێراق قەرزدارە، هەر کاتێ ئەو قەرزێ بداتەوە کارەبا مانە کوچاران ئەوا پێچێ. بەڵام ئێستش لە حەدودە سەعاتی کارەبامان هەیە. باڵە، باشە. پێشتر ئێوە پێویستان بە چەند مێگاوات کارەبا بوو لە ئێستایە پێویستان بە چەندە بێ یاخود چەندتان بە دەسەگا؟ ئێمە ئیستا دو سەعات بە دو سەعاتە، دو سەعات کارەبا دێتمان، دو سەعاتە بڕێ، هەندێ جار شێ سەعاتە بڕێ سەعات و نیمە جێرجەمان و پێویستیمان بە کارەبا دێت، پێویستی بە پێویستمان بە سەد مێگا هەیە. بەڵام ئێستا ئێمە هەر ئەوە ناتوانین سی تا چی پێنج مێگا لە دیارە ئەلێن تێمان بۆ هەندێک پرۆژە بەڵێ. لە ماوەی شەو ڕۆژێکە ئێستا خانەقین چەند کارەبای هەیە کاک سامی؟ بەڵێ، تاوەکو چەند ئەو بۆ نمونە لە دوای دە سەعاتەکەەوە ئەو پێداویستەکانی تری کارەبا بە چی پڕاکرێتەوە؟ هەندێک خەڵکی مۆزێ هەیە وەکو عام مۆزێ هەلی هەیە و مۆزێ ماڵان هەیە وەکو کورسان خۆمان چۆن. بەڵام ئێمە لە خانەقین کێشەمان ئەوەیە مۆزات کورسان نییە، یعنی منظومە معقولی کە لە کورسانە مۆزات، بەڵام لە خانەقین ئەوە نییە. کێشەکان چین بوونە لە خانەقین لە مۆلیدێ؟ خەڵکە تۆ لە کورسانە بەعام، لە کورسانە بەعام خەڵک مۆزەی داناوە. لە خانەقین ئەو نزامە نییە، ئەو کابراچی مۆزەی دانا مۆزێ پەنجاه یا سەدی دانا، لە کورسانە پێنجسەدی هەیە، یەک مێگا هەیە، مۆزە هەیە، دوو کەبەکی زۆر گەورەوە ئیدارەدا. بەڵام لە خانەقین ئەو مۆزەیەوە هەیە نەوعی مۆزات، مۆزەی بچووکن. بەڵێ، کاک سامی، ئەوم بۆ ڕوون کەیتەوە، ئایا ئێوە لە هەرێمی کوردستانەوە هیچ بڕەکارەبایەکتان پێدرێ یاخود لە پارێزگای دیالەوە کارەبا درێ بە خانەقین؟ ئێمە وەکو کارەبا لە دیارەوە، بەڵام وەکو ئیداریش کارەبا لە پارەوە لە سەتا سەد لە کوردستانە. بەڵێ، یانی ئەو پارەی کارەبای وەرەگیری ئەڕواتە سەر چ حسابێ؟ ئەو پارەی کارەبا کە وەرەگیری ئێمە ئیدەین و عێراق، لەبەرەوەی کارەبا عێراق ئەیدا ئەبێ پارەکە بدین و عراق بە دیارە. ئەوم بۆ ڕوون کێتەوە کاک سامی، ئێستا چەند میگاوات کارەباتان بە دەسەگاوە؟ ئەو کارەبایە هەمووی لە پارێزگای دیالەوە دێواتە هەوڵ نەدراوە لە گەرمیانەوە کارەبا برێ بە خانەقین؟ نا مەچوومان نیە، خەتمان نییە ئێمە لە گەرمیانەوە کارەبا بدرێ. ئەو پرۆژەیەگە چوار پێنج ساڵ پێش ئێستا خسمانە بەرابەر جێبەجێکردن، بەڵام نەکرا ئازی کێشی دارایی هاتە سەر حکومەتی خۆمان. ئەو کارەبا کە ئێستا ئێدا دیارە سی و پەنج تا چل مێگایە هەموو لە دیارەیە. بەڵێ، یانی ئەوە پێویستان بە سەد مێگایە، بەڵام سی و پێنج میگا تا چل مێگاتان پێیەگە؟ بەڵێ. کاک سامی، ڕۆمە سەرەوە، ئایا تاوەکو چەند ئەم کەمبوونەوەی کارەبا کاریگەری لەسەر گوند و ناحیەکانی سەر بە قەزای خانەقین هەبووە؟ گوند و ناحیەکان ئێمە دوو ناحیەی مەرکەز سەرمانە، مەیدان و قۆرتوومان هەیە، مەیدان و قۆرت لەسەر کارەبای دیارنی لەسەر کارەبای کوردستانە. بەڵێ، ئەی جەلەولە و سەعدیەوانە؟ جەلەولە و سەعدیە بزگە بچۆن ناوڕاست شاری خانەقین کێشەی هەیە، جەلەولە و سەعدیش ئەو کێشانە هەیە ئێستا. بله چاره سر کردنیم گرفتانه ابی کی چاره سری بکه آیا پارکی ابی کی بیدا علاق وزاره کاربا علاق او پاره خوش شیشه انجمن وزیران علاقی گره کاربا بده میلیار وارد نمسته هرچی وزیری پیشانیه در او عقده تنها با خالقین و دیاله نیه 1200 میگا لعلان و دیه بو عراق او 1200 میگا ایشه براوه هر قصه اکتامه بیکا اکسامی لکوتایه زرست پاسه میگاند بله زرست پاس با برایز سامی جیهاد برابری کاربای خانقین بله برازان نوبره گوردگ دینو پاشندگ رنو بلات هم با درشدن به برنامه روشه کیتر ریکلامی بازرگانی مجده اگل ملوانگی سپورت سنتر و ملوانگی سپورت سنتر لکلر مجده داداد به هولاتیان که نرخی بلیتی داشکاندو استا لملوانگی سپورت سنتر نرخی بلیت لحشت زردینر و داشکن را با پینت زردینر ام افرال لبرواری یکی یکی 2017 دست پیدا کد سپورت سنتر ملوانگی اکتریب با پیورکانی تندرستی و پاکو خوینی نو نشان نو پارکی شریاری کلار برامبر با دروازه پیمانگی تکنیکی تنیش سردمنی و شیرینی نعمت ملوانگی سپورت سنتر اگه بخیر بی وای بخیر بی وستاشور براستیم نارو نکرده و وستاشورش؟ خواه خواه وستاشورش لکوی بو من نیبین اکا وستاشورش دیره نیه با قربان اها وستاشورش دستر خده لناو فیسبوک ها تو سیاری که بیا برام برو ببی پاری بشداری کردن فیسبوک که چالاک کو لگل همون لپیو دیده با بیش کلوش زن سو زنیاری لگرین ترین بال پر جیانی کنو بدز بینو ساد بساد اگه داری دو این حوال با لیب سایتی www.freebasics.com بچن هنگایوشی اصان فیسبوکی بیا برام برب کرو آسیا سیل کمانده کاتم بسرانی برزی برنامه روشی کتر برنامه که لرادوی دنگ و بردامی هیم با توری دومی برنامه که من در روی نصر راپورتیک لکوتای سال 2006 دا صدام حسین سروکی رجب پیشوی عراق لسی داره درد نوری مالکی که او که صدام لسی داره درد سروک وزیرانی عراقی بو او چند نهینی که لسر او بابتا اشکرا کردو فرمون لامیانیم راپورت دا گو بیستی بد لر راپورت کده هاتوا پاش ده سال بسل سیداردانی صدام حسین سروکی رژیمی پیشوی عراق لسی 12-2016 که هاوکات بو لگل یکم روشی جشنی قربانی پیروز نوری مالکی سرک وزیرانی اوکاتی عراق که خوی امسای لسیداردانکی کرد پرده لسر چنهینیک حال دمالت نوری مالکی جگری سرکوماری عراق که لکاتی لسیداردانی صدام حسین لسال 2006 ده سرک وزیرانی عراق بو لا نوترین چاپیکوتنی که کنالی حزبکی حزبی دعوه بناوی کنالی آفاق بلاوی کردوته و بابونه یادی لسه داردانی سرکی رجمی پیشو راق و دلت زور باش هستن با مؤامره ده کرد که هبو لسر دوسی صدام حسین اما شی باش کردو زور کس دیانود که مالکی نایوه صدام لسه داره بدره بای جورج باش سرکی پیشو امریکا فرمانی لسه داردانی ده بلان بابتکه با جوره نیه مالکی اشکرای کردو امریکیکان دعوان که لسه داردانی صدام با 15 روش دوا بخریم بلا موتم به هیچ جوریک او نابیتو دبید لسه داره بدرید دواتر ووتیان با بخریت دوای ججن بلا مجختم لوا کردو که دبید پیش خور حلاتنی روشی ججن لسه داره بدرید نوری مالکی باسی ترسانی زورگ لهاورکانی دکات سبارت به لسه داردانی صدام حسین و دلت سر رای ترسی زورگ لهاورکانم بلا موتم اگر صدام امشو لسه داره ندرید اول زندانکی و لعراقیش دربازه کریم اشکراشی کردوه لم دوائیه دا بوم درکود که رکوتنیک هبوه لنوان قطر و انجومنی اسایشی نودولتی تا بریاریک در بکن بو تاندان لیاسایی بونی دادگی بالای تاوانکان که صدامی دادگیه کردو دواتر بیبیند در و عراق تا بیکنه کرستی دانوستان بو پی رمزی حزبی بعثه مالکی جختی کردوه توا سر رای او روبرو بونوی هیم بو لسروکاتی کمر که مبستی و جلال طالبانی سرکومار یو کاتی عراق راتی کرده و امزای لسه داردام کد هر وها وزیری داد که خویل امزاکه دزیه و بلام جخت من لبریارکه کرده و که مالکی دلد هندیک پیان و بوکاری کی حالا دکین. نوری مالکی لایادی لسه دردانی صدام حسین باسی کتا روشکانی جانی صدام دکاد. او کاتی لزندانی امریکیکان دست بسر بودالد با امریکیکان مود پیویست بزوترین کاد صدام رادستی راب کنو. مالکی دالد کاد گیشتی بو سی شو امریکیکان مگدار کردو که اگر هر امشو صدام رادست نکنو اوان ناچار دبم هیز بکر بیهنم بو ارگرتنو لزندانی امریکیکان. بوی امریکیکان لداوکان بودو اخستین لسه دردانی پشیمان بونو هر او شوار رادستیان کردینو. صدام حسین ناوی توابی صدام حسین عبد المجید تکریتیه لگوندی آجه سر به تکریت لبستو هشتی نیسانی 1937 لدائیگ بو لسال 1963 لگل ساجیده جیانی خیزانی پیگیره که ساجیده دو کوریه بو بناوی عده و قصیو سیک چیشیلیه بو بناوی حلاو رغد و رنه. صدام تمانی بی سالان بو چو ناو حزبی بعض که حزبکه ایدی لا سوشیالیزمی بو لشانزی تموز 1979 بو سرکومار یراقو لا سال 2003 لحرشه که امریکا با سر عده و قصی هر دوکان لمسل کجرانو لنوی نیسانی 2003 بگرتنی بغدا کتایی بر رجیمکی هاتو لدادگی توانکان یراق دادگی کرو لا سی 2006 لا سی دارد را. ریکلامی بازرگانی یاده پزیشکی دکتر لانا هدایت زنگنه اگه داری خانمان دکینوا که یاده پزیشکی پسپوری نخوشیکانی جنانو منال بون دکتر لانا هدایت گوازرا و تواد تلاری ماموستا افراسیو. دکتر لانا هدایت خوانی بروانامی بکالیروسه لنشترگری گشتیو بروانامی دبلومی بالا ماستری هیا لنخوشیکانی جنانو منال بونو نزوکی و چاودریج نانی دوگان. نو نشان، نو بازاری شاری کلر، تنیج مزگوتی گوری کلر، تلاری ماموستا افراسیو. جمار موبایل 0771-156-90-00. ریکلامی بازرگانی استا به هسترین و تازه ترین موبایل لبازارکانی گرمیان دایا موبایل یومی. یومی موبایل کی پر مواصفاتی پیش کوتوا با سیستمی اندروید کاردکاتو 8 جورو شوازی هيا. موبایل یومی کرستکان یابانیو دو سیم کارت کار پیدکاتو گارانتی سالکی لگل دایا دنگی کی صاف کامیرای کی رون انترنتی خیرا پاتری کی بهز لا تایبن مندکانی یومین بو اوی رزگارد بید لادل راوکی بدس موبایلوا اوه موبایلی یومی حل بگره. لگل کرینی هر موبایلگ دا کورو برگری شاشا بدیاری ور بگره. او فروشگانی موبایلی یومی تیاده دزدکوید کلار، پیشانگای علی، پیشانگای کاروان فایق، پیشانگای اسماعیل لناو بازار، پیشانگای دیار لتلاری زنکو، پیشانگای فرهاد لبرانبر پیمانگای تکنیکی. رزگاری پیشانگای علی، خانقین، پیشانگای ایوب، فلکی کرندی. جمار موبایلی وکیلی سرکی لگرمیان و سلمانی 0750-851-91-31. موبایلی یومی. بله بسرانی برایزی رادوی دنگ لیره دا کتایی به برنامه روشه که تر هد. یو آبو گیانی هر حوالو زانیه دیگر سر و رودوانی لسون دیداری گرمیان رو دا دتوان پیوندی بکن به جماره تلفونی 0548-020-7400. ریزی من هردی عثمان قبول کن و کاتی که خوش.